الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء اور پھر افعال. آلیہتن معبود. حمزہ لام خا روٹ ہے. اسم جمع ہے. اس کا واحد الہن. قاہرون زبردست غالب زوراور. اسم فاعل ہے. جمع مذکر. اس کا واحد ہے قاہر. قاف ہا را اس کا روٹ ہے. افعال کو دیکھتے ہیں. تزرو تو چھوڑ دے گا یا تو چھوڑ دیتا ہے. واو زال را روٹ ہے. با فتح وزرن مستر ہے. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. او زینا ہم ایزا دیے گئے. ہم تکلیف دیے گئے. حمزہ زال یا روٹ ہے. باب افعال ایزا ان مستر. فعل ماضی مجھول جمع متکلم. یہلکا وہ ہلاک کیے گئے یا وہ ہلاک کیے جائیں گے. ہا لام کاف روٹ ہے. باب افعال اہلاکن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. یستخلفکم وہ جانشین بنائے تم کو. خا لام فا روٹ ہے. باب استفعال استخلاف مصدر ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب. بس جی.